Het roemruchte duo Simon en Garfunkel. Hier aan het begin van de late avond. Met Mrs. Robinson. Tja, ging het niet over een film? Met allemaal ondeugende dingen. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Zou zomaar kunnen. Ja, ik weet het ook niet hoor. Ik hou het allemaal niet bij. Hey, goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Gezellig ook. Dat je mijn gezelschap houdt tot middernacht. Dat hoop ik althans. En daar is alle reden toe. Want deze jongen heeft heel wat lekkere muziek meegenomen naar de studio. Om je oren te verwennen. Je trommelvliezen te strelen. Ja. Dus. Maar we gaan je ook informeren. Dat is heel belangrijk. Want dat is natuurlijk ook het doel van deze show. Hè? We gaan je vertellen wat er te beleven valt in Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kudde. Niet kudde, kunde. Schiedam krijgt een historisch jaarboek, dus er is wel wat aan de hand in de geschiedenis in onze regio. En er is een cursus politiek voor mensen op Goeree-Overflakkee. Als je niks van politiek snapt of misschien geïnteresseerd bent in een politieke loopbaan, dan kun je daar terecht. Je hoort het allemaal hier in jouw late avond. Let the woman take care of you. So Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Making Love Out of Nothing at All. Uit niets, nop, nada. Ja, moet ook maar kunnen. Air Supply. En Paul Younger voor met Oh Girl. Een nummer dat we ook kennen van de Twilights. Volgens mij waren die daar veel en veel en veel eerder mee. Maar wel een lekkere, zwoele plaat voor op te laten houden. En daarom hoor je hem hier in de show. We gaan het hebben over geschiedenis. Historisch gebeuren in Schiedam. Want Schiedam krijgt een historisch jaarboek. Op 3 maart, jongstleden, werden de eerste 2 exemplaren van het historisch jaarboek over het jaar 2016 overhandigd aan Cor Lamers. Hij is burgemeester van Schiedam. Maar ook aan Deirdre Carasso, directeur van het Stedelijk Museum in Schiedam. Met het historisch jaarboek 2016 wil Dr. K. Heringa, stichting een traditie, vestigen met het met de publicatie van artikelen die actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen plaatsen in een brede historische context. Ja, daar kunnen we natuurlijk Han van der Horst ook bij uitnodigen. Maar dat doen we niet. We luisteren naar een bijdrage van Herman de Bruin. Schiedam krijgt een historisch jaarboek en dat is een historische gebeurtenis. En daarvoor is in de studio aangeschoven Laurens Priester, gemeentearchivaris van het gemeentearchief in Schiedam. Welkom. Dank u. Dat is heel karwei om dat allemaal op te schrijven. Of zijn jullie daar vorig jaar, begin van het jaar al mee begonnen? Om te zeggen, hey, dagboekje bijhouden, wat er allemaal gebeurt. Nou, we hadden al een lijst met onderwerpen. En wat ik zei van het jaarboek dat is gepresenteerd, dat was al enige tijd in wording qua idee. Dus we hadden al een lijst met onderwerpen. En we hebben nu alweer een aardige lijst van onderwerpen voor de komende tijd. Maar goed, zo'n jaarboek is natuurlijk een kwestie van niet alleen van dat er auteurs zijn die verhalen moeten schrijven, maar ook dat er voldoende geld moet zijn om een jaarboek uit te geven. Ja, en hoe dik is het geworden? Het is volwassen afmeting qua aantal pagina's. Het is iets van 175 pagina's dik. Zo, dat is een behoorlijk leestof. Ja. Ja. Dus er is heel veel gebeurd in Schiedam. Er zijn ook allerlei internationale aspecten waar Schiedam ooit een rol in heeft gespeeld. Hè. Er staat bijvoorbeeld een verhaal in over. Er was een Schiedammer betrokken, die meneer heette Kooi, bij het eerste verdrag dat een West-Europese mogendheid met Marokko afsloot. En dat speelde al vanaf 1605, 1606. En daar was een Schiedamse diplomaat bij betrokken. Ja. En dat zijn dingen van, Schiedam is niet natuurlijk heel groot, maar Schiedam heeft in sommige opzichten, dat zijn natuurlijk leuke verhalen om te vertellen, omdat ze dan natuurlijk ook een relatie met het heden hebben. Hè. Dus ja. Mijn burgemeester, om het huis te zeggen, die zal dit jaarboek dan ook, dat hij op vrijdag 2 maart heeft gekregen, zal die ook aan zijn collega in Rotterdam geven, Abu Talib, omdat er een Marokkaanse relatie is. Dat vindt misschien Abu Talib gezien zijn geboorteland ook wel leuk om te lezen. Dat aspect haal je dan uit, omdat die relatie met Marokko er dan is. Precies, ja. Duidelijk. Ja. Maar verder is het lezenswaardig voor elke Schiedammer? Ja, en ook hopelijk voor niet-Schiedammers. En het jaarboek, het is een formule tussen een tijdschrift, hè, met wat kortere verhalen, en een volwassen boek over één onderwerp. Het zit er tussenin. Dus het zijn artikelen die soms 20 pagina's lang zijn, soms 15, soms 10. Maar in ieder geval, het zijn wat langere verhalen, maar die zodanig geschreven zijn en zodanig geïllustreerd zijn dat ze voor iedere Schiedammer en ook voor Vlaardingers en Rotterdammers, voor iedereen aardig zijn om te lezen. Maar het zijn, vandaar ook het woord historisch, het zijn onderwerpen met een historische tint. Hoe is het boek te verkrijgen? Het boek is te koop in ieder geval in Schiedam bij de boekhandel. Het is te koop bij het Stedelijk Museum in Schiedam. Het is te koop bij het gemeentearchief Schiedam. En het zal vooral in Schiedam te koop zijn. Maar uiteraard is het ook gewoon voor lezers buiten Schiedam bij de boekhandel te bestellen. Ja. En als je dat wil doen en je wilt even bekijken, staat er iets op een website? Ja, u kunt naar de startpagina van het gemeentearchief Schiedam. Dat is archief.schiedam.nl. En daar staan ook alle gegevens over prijs en inhoud. Dan kunnen mensen alles even bekijken. Mensen kunnen alles even bekijken. En daarna naar de boekhandel of naar het museum om dat te kopen. Ja. Nou, dan denken we dat we een opvolger krijgen volgend jaar van dat jaarboek Schiedam 2016 en 2017. En daar wordt alweer aan gewerkt. Nou nog even het geld regelen.

moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love. Ja. Tuurlijk. Rick Astley. When I fall in love. En Jacques Dutronc ervoor. De Playboys hier in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over het cultuurhistorisch bureau. Ja, wat dat is, dat hoor je zo meteen na. Dat hoor je zo meteen na Pleun Bierbooms. Bierbooms heet ze ook nog. What hurts the most? Ja, uit een talentenjacht. Bij RTL 4 natuurlijk. Ja, je hoort het al, zit een kikker in de keel. En hij kwaakt lekker mee, zoals je hoort. Kunsthistorisch bureau Kunst en Kunde organiseert presentaties, lezingen, reisbegeleiding, cursussen rond en inleidingen over alle mogelijke onderwerpen en of thema's binnen de kunst- en cultuurgeschiedenis. Het motto van het bureau luidt: de kunsthistorie is er niet om uw opvattingen over kunst te bevestigen, maar om uw opvattingen en visie op de visuele wereld te verruimen. Ja, daar moeten we even over nadenken. Je hoort daarom ook meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio hebben we een duizendpoot gekregen. Kan ik rustig zeggen, denk ik. Willy Attema. Ja. Jij doet heel veel op kunst- en cultuurgebied. Ja. Ja. En daar heb je ook een bureau voor. Ja. Wat is dat bureau precies? Waar is dat voor? Mijn bureau heet het Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde. Nou, dat zegt al genoeg natuurlijk. Het eerste gedeelte gaat over kunst. En de tweede wil ik heel graag dat dat goed gebeurt natuurlijk. Dat er geen... Dat de onderwerpen die ik behandel, dat ik die uitvoerig toelicht, maar ook gezellig, leuk, aantrekkelijk en maar wat dan, ook. Dan geef je ook cursussen in kunst kijken? Ja, ik heb zelf, weet je, de cursussen die ik geef, of de lezingen die ik geef. Mm-hmm. En als je een aantal lezingen aan elkaar koppelt, dan heb je zomaar een cursus. Ja. Dus mensen kunnen me 1 keer vragen, 2 keer vragen, 3 keer vragen, herhaaldelijk vragen. Je noemt het een lezing, maar het is niet een voordracht natuurlijk. Het is een PowerPoint-presentatie. Er is ook wat te zien. Ja, er is wat te zien. Er is ook wat te horen. Er zit muziek in. Ik maak gebruik van kleine filmpjes om het onderwerp toe te lichten. Het moet levendig zijn. Het moet aantrekkelijk zijn. Het moet sprankelend zijn. En het moet vooral begrijpelijk zijn. En het onderwerp wat aangehaald wordt, dat moet vooral leuk overkomen bij de mensen. Het moet... Ja, ze moeten na afloop iets geleerd hebben en met plezier ook weer weggaan en er aan terugdenken. Wat is je doel van je bureau, je motto? Motto is kunst kijken en meer zien. Er is een verschil tussen kijken en zien. Er is een verschil tussen luisteren en horen. Er is een verschil tussen eten en proeven. Ja, ja. En het gaat om die nuances, dat je niet alleen het werk ziet, kijkt, maar dat je daar ook... meer lagen achter ziet en meer bedoelingen van leert. Dat je op een andere blik kijkt dan die vluchtige 9 of 8 of 7 of 6. Mooie kleuren. Is klaar. Klaar, volgende. Ja, ja, ja. Nee, zo moet het niet. Jij brengt de diepte in. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, ja. Ja. En dat kan je ook, want je hebt daarvoor gestudeerd. Ja, ik ben daarin opgeleid. Ja. En vooral ook, het is passie, het is toewijding, het is interesse in het onderwerp, het is... Ja, het is uiteindelijk de behoefte om er zelf alles van te willen weten. Zodat je dat over kunt dragen aan anderen, ja. Maar dan zijn er ook mensen misschien die zeggen... Nou, ze vertelt wel heel veel hoor. Ik kan wel wat minder. Hou je daar ook een beetje rekening mee? Dat je wat jij allemaal weet, dat je dat niet allemaal etaleert naar die mensen toe. Dat het een beetje gedoseerd wordt. Ja, ja, dat is wel lastig hoor. Om het publiek in de zaal... Het zijn natuurlijk geïnteresseerde leken vooral... Mm-hmm. Je kunt wel aardig inschatten op het moment dat je de opdracht krijgt en met je opdrachtgever vraagt van wie zit er in de zaal en wat hebben jullie gehad. Kun je dat wel toetsen? Je hoeft aan de andere kant ook niet alles te onthouden. Het repeteert zich toch wel. Want de mensen in de zaal lezen ook een krant, lezen ook een tijdschrift, gaan ook naar het museum, lezen ook daar de catalogie. Ik bedoel, het stapelt op en op den duur komt dat wel goed. Je moet mensen vooral ook niet behandelen. Je moet ook niet op de knieën, op je hurken gaan voor de mensen. En ze toespreken alsof ze de allereerste keer is dat ze iets over dit onderwerp horen. Het moet een mix zijn van... Maar goed, je kunt het ook plezierig vertellen. En je kunt anekdotes doen en leuke citaten, waardoor zo'n figuur, zo'n beeld toch heel erg gaat leven. Ja, en hoe lang duurt zo'n lezing dan ongeveer? Is dat wisselend? Naar de wensen van de cliënt. Ik kan zelf makkelijk de hele dag vol praten over onderwerp. Maar zo'n opdracht heb ik nooit gehad, gelukkig. Nee, dat zou mensen misschien ook een beetje doodslaan, want het is wel erg veel. Ja, tuurlijk. Maar we nemen koffie en thee. Ja, er zit een lunchje tussen. Dat je de hele dag zou doen. Ja. Heb je het dan, we hebben het over kunst, maar dat is heel breed natuurlijk. Ja. Religieuze kunst, 17e eeuwse kunst, de kunst van de oude Egyptenaren, moderne kunst. Vat dat allemaal onder jou? Ja? Ik ben een generalist, dus je kunt mij vragen van de oude Grieken tot aan de laatst gehouden veiling van Sotheby's of Christie's van gisteren. En dat is een heel breed scala, groot bereik. Dat is ook deel van de hoeveelheid werk die eraan zit. Want je moet je database. Ja, je kan niet zeggen, nou ik weet het wel. Je moet je wel inlezen, zeker. Het moet wel kloppen wat je zegt. En het moet ook actueel zijn. Ja. En up-to-date zijn. En, waar kunnen mensen jou vinden met het Kunsthistorisch Bureau? Kunst en Kunde. Kunst en Kunde, aan elkaar geschreven.nl. Mm-hmm. En www ervoor. Mooi om dat allemaal te horen van je. Nou. Willy Atema, kunsthistoricus, oprichter van Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde. En dat is ook de website kunstenkunde.nl. Dank voor het gesprek. Graag gedaan.

Ach, iedereen kan dit lied wel meezingen zolang ze mond. Mama's en papa's California Dreaming. En het wonderlijke nummer van Tol Hans ervoor met z'n allen op een bol. Prachtig. Straks een onderwerp over Goeree Overflakkee en wat daar allemaal te beleven valt in de politiek. Je kunt de cursus krijgen van de gemeente gratis. Je hoort zo meteen meer. De cursus heet Politiek Actief. Maar eerst iets moois van deze mannen. De Moody Blues. Isn't Life Strange? Isn't life strange? A turn of a page can read like before. Can we ask for more? Each day passes by. How hard man will try, the sea will not taste. You know it makes me want to cry. Isn't life strange? A turn of a page, a book without lines, unless with love we write. Was het album niet Seven Soldiers of zoiets? Ja, hè? Ja. Moody Blues en Isn't Life Strange uit 1972. De mannen maakten prachtige nummers. En wie kent ze niet, tenslotte? Ja. Tenminste, als je op een bepaalde leeftijd bent, zal ik maar zeggen. Goed, laatste onderwerp voor de show vandaag. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert een gratis cursus Politiek Actief. Presentator Danny Rijkels ging hierover in gesprek met de burgemeester mevrouw Grotenboer-Dubbeldam van de gemeente Goeree-Overflakkee. Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan men denkt. Daarom organiseert de gemeente Schouwduiveland en Goeree-Overflakkee een cursus voor de inwoners die overwegen om politiek actief te gaan worden. Meedoen in de lokale politiek, kan u daar wat over vertellen? Wat houdt dat precies in? Nou ja, je kunt natuurlijk op verschillende manieren meedoen aan de lokale politiek. Je kunt lid worden van een politieke partij, dat gaat al meteen ver. En dan bijvoorbeeld lid worden van een steunfractie van een partij die je dan gekozen hebt, zodat je achter de schermen wat mee kunt doen. Maar je kunt ook raadsvergaderingen bezoeken, dat is wat laagdrempeliger dan. Dan hoef je niet meteen lid te zijn van een politieke partij. Of je aanmelden als gast van de raad. Dat is ook een voorbeeld waarmee je mee kan doen aan de politiek. Of inspreken tijdens de raadsvergadering. Zo zijn er verschillende onderdelen op verschillende niveaus. Voor wat voor soort mensen is deze cursus eigenlijk interessant? Hij is vooral interessant voor inwoners van de gemeentes die nieuwsgierig zijn hoe nou een gemeente en een gemeenteraad werkt. En vooral met mensen die al langer met het idee lopen van, goh, ik wil wel iets gaan doen in de politiek. Ik wil me daar meer mee gaan bemoeien en ik wil kijken waar ik invloed uit kan oefenen op dat hele besluitvormingsproces. Wat voor vaardigheden leren de cursisten tijdens deze cursus? Nou, sowieso doen ze heel veel kennis op, hè, over hoe het werkt binnen de gemeente. Maar de specifieke vaardigheden zijn vooral debatteren en lobbyen. Dat zijn onderwerpen waar ook elk aan die onderwerpen een avond besteed wordt. In totaal zijn het 5 avonden. En 2 avonden worden dus besteed. 1 aan lobbyen en 1 aan debatteren. En als ik het goed begrijp is deze cursus ook geheel gratis, toch? Dat klopt, ja. Stel nou voor, ik zou mee willen doen met deze cursus. Wat kan ik dan verwachten? Wie bijvoorbeeld die trainingen geeft aan mij? De trainingen worden georganiseerd door ProDemos. Dat is Huis voor de Democratie en Rechtsstaat. Dat zit in Den Haag. En zij verzorgen dan deze cursussen gratis. Het wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En in ons geval is de trainer Walter Lenting. Hij is in Utrecht zowel raadslid als wethouder geweest. En naast deze trainer zijn er ook andere deskundigen die tijdens de verschillende cursusavonden hun inbreng hebben. Wat is de exacte duur van deze cursus? Zoals ik al zei, 5 avonden cursus. En dat is dan van 7:30 tot 10:00 ongeveer. In de periode van 29 maart tot 10 mei. En dat is altijd op een woensdag. En afsluitend is er dan op een donderdag nog het bijwonen van een raadsvergadering. En dat is dan in allebei de gemeenten, zowel in Zierikzee als in het raadzaal van de gemeente Goeree-Overflakkee. Nou, en als een deelnemer naar die cursus heeft afgerond, zit daar dan een bepaald soort certificaat aan vast? En kan deze dan ook gelijk aan de slag in de lokale politiek? Of zijn er dus meerdere factoren die er dus eigenlijk aan bijdragen of iemand wel of niet kan instromen in de lokale politiek? Ja, nou, een echt certificaat, je zult wel een bewijs krijgen dat je meegedaan hebt aan die cursus. Maar wat je er daarna mee gaat doen, dat hangt helemaal af van jezelf natuurlijk. En mocht je je aanmelden bij een politieke partij, is het ook een beetje afhankelijk welke mogelijkheden die specifieke politieke partij daarvoor biedt. Maar we hebben van ProDemos wel begrepen dat zij uit onderzoek hebben gezien dat mensen die cursus hebben gevolgd vaker lid worden van een politieke partij. En dat ze ook actief aan de slag gaan daarmee. Ja, waar kan men zich aanmelden? Je kunt je aanmelden via de gemeentelijke website www.goreeoverflakkee.nl/politiekactief. Je kunt ook gewoon bellen naar ons nummer en dan naar de Griffie. En dat nummer is dan natuurlijk 140187. En de contactpersoon van de Griffie is mevrouw Janine van Eerten. We hebben wel een beperkt aantal plaatsen. Dus als mensen willen, dan is het wel zaak dat ze zich dan snel aanmelden. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. Hoort eigenlijk niet helemaal in de show, Don McLean. American Pie, want het is eigenlijk geen easy listening. Maar het was een verzoekje die binnengekomen is via onze website www.delateavond.nl. Wil jij een muzikale suggestie doen? Denk je bij jezelf, hey Alfred of Frans, want morgen zit Frans hier, Frans van het Drift. Wil je dat nummer eens voor me draaien in de show? Dan doen we dat natuurlijk graag voor je. Nou, bellen is een beetje lastig, want we zitten nu en dan toch wel ergens anders. En zal ik maar zeggen, het is niet altijd hetzelfde adres waar je naartoe kunt bellen. Maar je kunt wel een mailtje sturen via onze website. Hartstikke simpel, www.delateavond.nl. En dan ga je naar, je doet een verzoekje. En dan schrijf je gewoon even op wat je wil. www.delateavond.nl. Goed, dat was het weer van vandaag. Morgen zit hier Frans van der Drift om 11 uur om jou weer te informeren over wat er gebeurt in de regio en je oren te verwennen met heel veel lekkere muziek. Ik ga alvast het weekend in. Wat mij betreft tot maandag. Veel plezier morgen met Frans. Goed, ga je slapen, zo meteen wilt rusten. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit, Dave Brubeck. En een hele mooie antieke Take 5. Fijne nacht. Thank you.